Du lyssnar på Under ytan-podden, en podcast från Dörren, en kreativ verksamhet på Mäster Olofsgården i Stockholm för alla mellan 16 och 25 år. Alla avsnitt är olika. Ibland handlar podden om musik, ibland handlar den om mode och ibland om relationer. Men alla avsnitt har en sak gemensamt. De har gjorts av ungdomarna på Dörren. Hej och välkommen till Under ytan-podden. Det här är Ibbe med G-Town. G-Town, yeah. The E-Town. Mm-hmm. Idag ska vi snacka om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Vad är psykisk hälsa och ohälsa, William? Jag vet inte, det finns olika level av det där liksom. Men antagligen liksom, när en person liksom inte mår så bra liksom, you know, kanske inte riktigt, you know, har känt, alltså har inte riktigt som en sån här stark, har inte upplevt sin starka jag ännu riktigt bra, you know, så personen är liksom lite vilse i sig själv, kan man säga. Det är så där jag kan, you know, sätta det på liksom. Men jag vet inte vad du tycker liksom, eller har för tankar omkring det där liksom. Vad är det som bestämmer att man måste ha den där ohälsan? Alltså för mig, grejen är liksom, jag alltid liksom, när jag tänker på psykisk hälsa liksom, jag tänker liksom inom mig, det kan vara också att om du är en person som är liksom, you know, hur ska man säga, ibland folk har det där när du är isolerad, när vi snackar där nere om isolation liksom. You know, det kan ju påverka dig psykiskt också, när du inte, you know, går ut och träffar människor, you know, du känner ensamhet också, kan vara en sån grej, you know. Så, you know, och om du inte trivs med att, alltså, att vara med andra människor, kan ju också ha en påverkan, you know. Mindset, you know. Mindset? Yeah, du. Det beror på, allt det handlar om hur du tänker, you know, så, och hur du känner dig också, you know, så. Så jag tycker liksom, för att kunna liksom, you know, motarbeta det där liksom, det kanske handlar också att du måste ändra på din mindset, you know. Så hur, vilka tips har du liksom för att förändra mindsets? Det är liksom att prova på nya saker liksom, you know, you know. Gå ut, you know, livet liksom, you know, livet är stort liksom, man måste liksom, you know, vara där ute liksom, försöka liksom vara den, ditt bästa jag, försöka utmana dig själv, you know, försöka komma ifrån din, you know, isolation som du är i liksom, försöka liksom, you know, prova på nya saker liksom, you know, speciellt det är viktigt också, you know, testa på aktiviteter, you know, som kan, som aktiviteter som du känner kan göra dig glad, you know, och sen, you know, träffa människor som kan, you know, inspirera dig, you know. Det behöver inte vara värsta höga position människor, men ungdomar som dig, människor som du kan snacka med, vänner, bra tips, bra familj, you know, som kan göra dig liksom, you know, känna dig på humör liksom. Jo, jag kan hålla med till en viss del att när man gör saker man verkligen gillar. Det hjälper väldigt mycket. Definitivt. Sound heals. Yeah. And I use sound to heal. För liksom, jag tycker liksom, om du, för om du är på den där din, alltså din, din själva, om du är för, alltså, trygg i vad du är liksom, och sen du är inte så bekväm. Skulle du säga då att det är en sån där trygghetsbarriär liksom, att ha psykisk ohälsa, alltså, kan man vara liksom för trygg i sin rutin då? Precis, alltså, du kan, du är för trygg i din, alltså, hur ska man säga, i en viss mindset där du känner liksom, men liksom, men samtidigt, du vill komma ifrån det där, you know, du vill uppleva nya saker, men att komma ifrån det där kan vara ett problem, you know, för du har alltid varit trygg så mycket där, you know. Du vet inte hur det skulle kännas att ta det där steget utifrån och uppleva nya saker med andra människor. Mm. You know. Nu vill jag bara klargöra liksom, så här, det här med psykisk ohälsa, det vi snackar om nu är en mild psykisk ohälsa, för jag kan inte säga, jag kan inte snacka för dig, men jag vet inte så mycket om de olika graderna av psykisk ohälsa. Mm. Men jag vet det är med depression, alla de här standard, i alla fall som jag är liksom aware of. Mm. För att du nämnde depression, det är också en sån där grej liksom, menar mig. Mm. Om du är deprimerad, det kan vara liksom att du, you know, du måste fräscha till ditt mindset också. You know. Mm. Fast alltså, jag tänker nu, någon som lyssnar på oss nu, om man säger det till den personen, det är inte direkt jätteenkelt att se det. Att se liksom sina rutiner, sina mindset och allt det där. Om man är i en sån depression. Ja, yeah, liksom, alltså, det är liksom sagt, det är alltid när en process, men liksom, you know, för att du ska kunna även, du måste börja någonstans, du måste alltid börja med dig själv, you know. Mm. Depression alltid börjar med dig, så det är som att om vi säger liksom att gå till, om du har problem, riktigt så här allvarliga problem, och så att du måste hamna i, vet du det, man, hur ser man, i en sån här avdelning där du måste få hjälp, you know, behandling, you know, men även där, you know, som de kan vara guidade, men allting handlar om din mindset, you know, de kan vara guidade hur de, alltså att hjälpa dig tänka rätt, men allting måste börja från dig, you know. Om du inte ändrar din egen mindset, då kan de har de svårt att hjälpa dig, you know. Så ni har så mycket hjälp som möjligt, det kan vi erkänna. Det vet vi alla. Men det börjar alltid från dig. Det börjar alltid med att du cooperate. Precis, you know, för det är viktigt. Det är, som sagt, liksom, allt i livet. Det måste vara från dig. You know. Så skulle du kalla det för att vara liksom, medkänslig med sig själv? Man börjar med att vara medkänslig för sig själv. Och på så sätt kan man vara medkänslig med andra som försöker hjälpa dig. Medkänslig. Alltså compassion liksom. Be compassionate toward yourself before you liksom. Yeah, like, you know, you gotta start to, you know, motivera dig själv liksom, för att det känns som att liksom när vi snackar om den här, även älska dig själv, you know, så det är just sådana här saker, you know. Om du inte börjar älska dig själv, you know, då kommer inte någon annan älska dig, you know, så det är samma sak om du vill försöka vara så. Till exempel om jag har en problem, you know what I mean? Jag kan kanske förklara för dig, men du kan inte kunna hjälpa. Du kommer ha det svårt att hjälpa mig om jag inte är rädd, villig nog att hjälpa mig själv. Du kan ju, visst kan du göra ditt bästa som du kan för att, alltså, motivera mig, för att, you know what I mean? Låt mig tänka positivt. Men om jag inte själv i den där inställningen, då kommer det inte funka liksom. Du lyssnar på Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Du lyssnar på Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Underytan-podden. Så hur löste du din depressionsproblem? Jag alltid tänker liksom. Mig själv att du måste, you know, vakna upp, you know, du måste liksom, försöka tänka positivt, you know, hela tiden. Även om det finns dagar som jag kan känna mig nere, jag bara, jag tänker så här, om det är ingen där för mig liksom, då är det jag, upp till mig. Så jag måste älska mig själv så att jag kan get up, you know what I mean? Fortsätta rulla. Men vad, jag vet inte, vad tycker du liksom? Vad brukar du ha för rutiner när det kommer till dina... Så so hur jag löste liksom mina depressionsproblem. Det var väldigt mycket, men min senaste liksom process, det var, jag stod liksom en dag framför spegeln, var skitdeprimerad. Så bara, how can I, you know, change this? Exactly. How can I be happier? Och sen tänkte jag, men egentligen, vi har all liksom rätt att vara glada. Så the only thing you have to do is smile for yourself. Ja, yeah, men som sagt, det är, som du sa där, det är viktigt. För om du har den här älskar, när du älskar dig själv, då automatiskt du vill verkligen inom dig, göra dig själv gladare. För du vet liksom, det alltid börjar från dig själv. You know, men jag vet det liksom, brukar, när någon, om någon förklarar för dig liksom, alltså, idag mår jag så här liksom, vad tror du, hur brukar du, kan du känna av att, you know, att du har varit där, kan du förstå det? Ja, definitivt, jag har gått igenom allt det där. Liksom, det första, jag tänker alltid på så här en quote som säger, take a smile, they're free. Och det jag alltid vill förmedla är att man kan fortfarande vara glad, man kan fortfarande le, man kan fortfarande lösa sina problem. Men jag fattar fortfarande liksom vart du är i stunden. Så, you know, I wish you well. I wish you luck. För liksom, det här också är en sak igår, det här är en tjej som jag känner inom mig. Hon fick ett liksom en så här klagomål. Hemifrån liksom, att hennes pappa ringde henne och säger så här liksom, you know, du är 21 nu liksom, you know, du bor här gratis, you know, du går i skolan, men you know, allt, du sökte skolan och sen du, alltså jag har inte frågat dig liksom ingenting liksom att betala här och sådär, alltså jag vet liksom att du får pengar av inom CSN liksom, men jag har aldrig frågat dig, men nu liksom när du fortsätter bo här eftersom vi har andra, du har andra små syskon här liksom. You know, men så sa hennes pappa till henne liksom, det är dags för dig liksom att börja bidra i hemmet liksom. You know, men hennes mamma, själva hans fru vill att alltså, hon ska bidra liksom, betala liksom någonting. Men i hennes, för att hon brukar inte göra det liksom. You know, men hon brukar inte ta ut pengar. Så pappan gav henne ett val liksom, du måste liksom, om du inte gör det, då får du, då kommer jag kasta ut dig. Så hon börjar typ så här gråta liksom, för att det där, hon är ju ny också i Sverige liksom. Så hon tänker så här, den här ångest, alltså den här otryggheten liksom att hamna ute när hon inte känner någon. Den där också kan ju you know, vara en slags oro i dig själv liksom, att vad kommer jag göra liksom, du, det kan vara lite skadligt lite, för du vet inte var du ska hamna om du är ute, alltså någon kastar ut dig. Ja, jag var inte i den situationen också. Det jag gjorde, det var just relax with it, you know, understand, förstå. Alltså man förstår allting egentligen. Man fattar situationen, man fattar vad de går igenom, liksom vad de menar. Men det är alltid så här, som sagt, det börjar inne, liksom inombords. Så det är klart att hon har någonting som hon går igenom. Det är bara, lär barnet hur det ska hantera de där känslorna. Ja visst, I mean, det är klart, det där är sant liksom. Man ska ju kunna guida ett barn och sådär. Men vad skulle du göra om du var i sån där situation som henne liksom? I would love. När du inte har någon och sen du vet inte var du ska bo ifall du blir pressad liksom. Ja, men till exempel om du inte betalar här, då kommer du, vi kommer att kasta ut dig, dina egna föräldrar. Du kommer få en sån där chock på dig liksom. Du vet inte vad du ska, det är som om, det där är en ohälsa, för du vet inte vad är nästa steget, för du har aldrig tänkt klart. Förstår du? Det beror på situation till situation, vill jag säga. Men I'm very biased. So I'll say love. And when I say love, I don't mean the people who are fucking with your mind, but I mean yourself. In that situation, it's always important to see yourself. It's always important to have yourself back. Also, like, be compassionate to yourself first. Jag förstår vad du menar. And then you'll find your answer. Yeah, but definitely. Still, you know, they handle det här, you know, because, you know, life is, livet är riktigt, det är verkligt. Sen, om du inte har något, alltså har information i livet, ha information om nästa steg, du kan hamna i trubbel, you know, så ibland liksom att sådana här saker är ju viktiga, kan också påverka vår psykisk hälsa, vår hälsa, you know, om vi inte har någon information, vad är nästa steg? Om jag inte har information var jag ska bo, då, alltså det är en ohälsa för mig, you know, jag kommer känna mig ner hela dagen, alltså jag kommer inte vara glad, you know. Så det är sådana här saker, det är jättesvårt faktiskt, realize. Så jag hör det du säger och jag tänker, vad kan samhället göra för att förminska allt det här med psykisk ohälsa? No. Helt egentligen det liksom, det är, eftersom när vi snackar om det här, ibland också vi behöver, folk behöver hjälp, you know, med den här, för du, vi har ett, ska man säga, ett need, you know me? Så det är just den där needen vi behöver hjälp med, you know me? Vilket det kan vara svårt för samhället att lösa, för det är olika needs, olika, ska man säga, behov, you know me? Det är det som kan vara lösningen, liksom, vad är ditt behov? Vad är mitt behov? You know me? Så det där, när det kommer till där specifika behoven, det kan vara omöjligt för samhället att lösa. Men det är därför jag säger liksom ibland, men om en sån här sak är liksom att okej, okay, jag behöver ett hem, you know what I mean? Visst, om det finns en ställe där i samhället kan säga okej, okay, du kan sova här för tills du har hittat, löst din situation. Mm. Det kan vara bra, you know what I mean? Visst också det finns, men ibland också, det är också ett, ska man säga, liksom, ett krav, you know what I mean? Du går igenom ett krav där du måste följa ett system där du måste, du är i ett system där du måste följa det där systemet för att kunna, you know, allting handlar om system. Systemet ger inte allting som du vill. Ifall du vill ha huset där, du vill bo här, men då måste du följa det här systemet för att kunna bo i det här, i det här huset. Så krav. Det var det jag fick ur det hela. Men ska vi då avsluta med att säga I love you and I hope things go well for you. Aye, man, you bet. If you wanna do that, we shout out like that, you know what I mean? Yeah, för alla som lyssnar, good luck, man. Hope I see you in this generation. Hoppas du klarar dig bra, fint, underbart, wonderful. Och ha det gott! Och sen, du har lyssnat på Under ytan podden med William och Ibbe. Du har lyssnat på Under ytan podden, en podcast som görs av Ungdomar på dörren, en kreativ verksamhet som drivs av Mäster Olofsgården i Stockholm. För mer information, besök dörren.nu, dorren.nu. Musiken i början och slutet av podden är gjord av Tuva Li Werner.